فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناك سندق استيال كسور دوادة برنامج كروحة عاوان قد بدأتكم أغليسان وحاكم إذا شيشي هندا مجاهدين تأل الشباب أو توغا شكو ديلي أسكاري كترسان عيدا مدى بروندي دقال علو صولغو خاذي صلق عيدا مدى ششايا كالكالك إكوليهين دق مدى دين صور قبل كباي بولا فلاي او لغا هرقلي وربيود إن شاء الله دبولي دون تباهي دبيوه إيكا جرتاي مغالا داسي أرضي أولا شاي بايش هورار سامي أو صوب بندقاي بندق وحبرشو قد بداسي يحبنتي لوح قرآن كأو كدقان أيات كدقى يسدون تان برنامشك ومركر يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أربعة سغالك بيشة دول قعدة سندة كون أفر بقل أفر تان يسدح ذا هجريقة وافق سنة تضبض بيشة لحاد سندة لبضا كون يلا بي لباتنك إميلادقة أنكو بلون برنامشك شيشيه نكترسن حركة الشباب المجاهدين أيا توقتي أسكري كترسن عيدا كبروندي توقع شد أيا كدعضي دولايتك دقمدا بلعد الشباب الله دحي أسكريغان أيا كميدا عدما كترسن بروندي أو دفاع كله دولايتك دقمدا سي ina adin soor ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen ayaa dagaal culus ku qaaday fariisayn ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xiro koobaad degmada diin soor ee gobolka bay lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi hadani ilahi bayd al-ama lidinin azim huwa as-sami lidinin azim huwa hagaa tabahor ibraamish ka dhuxayaan ku gudajirnaa markan ku soo dhawaada حبنتي روح قرآن كأو كدقن فضيلة الشيخ نور معلم عبد الرحمن أيان نوسو جيدين دونه إيه لغي سيحبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الله سبحانه وتعالى وحوري ولا تمشي في الأرض والكريف يساكو صعن كان الله الله يو مرحا إسقاط قاد من السحاب حالته إنك لن تخرق الأرض للك ما الدليل عليه شيء ولن تبلغ الجبال قوي إذا قارب ما يسطور حق الرك عدم عقدرته في سورة الإسراء درسها أن عدم قاعدين ودروستين امتحانها مت كم إذا أقرأ الكرات كذا وهاي له القرآن كذا قصونا دون كم هرتوه الله حوري ولا تمشيها قصة عن في الأرض للك لحيش ما راح أن كبر هذه وصحيه يسقط قات حقيقة تدبك كبر يسقط سكوي نهيشه خلق جنه واسكلو ينتهي وطلادي على ان قالتني وكسن تاغي قولك ادو سداسا كصون ومخلوق لغا رب مسلم كان هو سوده يمشون على الارض هون العباد الرحمن سي سودان انه سودا لغا رب طيب كسؤال هو فعل كاغا سو دولك اسقاط قاد كا دولك كسويسو دولك كوم دلع كرت او اما جكسد غلاد ان بوت قاوت ادو دفايسو اما دلع سالا ما يابتاس مقاويدنا غاري ميسد دير كو غاري ميسد كبر كاغا اي وحن نكونايسا ميد حقير والاكتي كو قيمير خلقي اكتي سان لو قورسدو لونا عرود لنا عبي هي ما حيل اداق دقنكا دقنادا اوغو خن ادا شقيستاي ماركا وخي اوغو ليتا ادو اد شقيستو اديو ان دريمين وخا كاغا ايمانايا حدا وا ديب ادو الله ودتا واي روح مسلم كا وخا لغا ربا غالدا سانو سوقت انت بدن yaqaatan kubo buuda iyo gabdhaha taakooyin kubo taakale qatay jacob jacob ka sii ay ninkuna sidoo kale buudka uu yaqaato oo ju ka siiha لكن مسلم كعباد الرحمن وحا لغا ربا حونا انو اسعدا لغا ربا ما انت روح جوغاه دين عمرك لغا فيريو عذر دار ماله محايا لي آياتك علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اي اي الان فارو اخرين ويما يهدي قول اي كا الدنيا دونا طي اي بي عبال دافسة طي نيمان هالقما يجوغا اون اد بي عبال دافسينين وكان ناسنا وان فانتا الله سبحانه وتعالى اياتك سيئه سيد الله حل هذه صدق ودقم هذه حديث النبي عليه الصلاه والسلام سيدك وتسال ربا والله سبحانه وتعالى اعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وتيد عدو الفرقان برنامج كنوا روحة بولا فلاي أيها لجهر قليي وربيوت إن شاء الله دبولي دون تباهيد بيوه إكي جرتي مقالة داسي إنجنير أو قاب أو كميده إنجنير داق عانتكو هاي لسيد دورتان أيها كور بحيي ورطة إيباهيد اللوغبي إيمنكا بيها كجرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن مشروع بولو فلاي أما بيحرانك بولو فلاي فكر كيسي يهدف كيسي وحا وحل سارنا مكتبك مالي حركة شباب المجاهدين مركة عرقتا حركاته إن مغالا داسي حليادة أو جلالك لغوذ قورو oo meelaha biyaha leh ama ceelasha loo guuro oo magaaladii dunto inta kale oo waraha biyuhu jiraan ay warahii biyaha dadka cawaan oo magaaladii ay dhisnaato een biyaha dhibaato badan markii la arkay arqada fiiru weysay ay waxay go'aansatay in wax laga qabto maktabka maaliga iyo makaatibta hoos imaanaysa howlaha guud waxay go'aansadeen in loo qodo war weyn oo biyo xireen leh meel hadaan biyo ka imaadaan buuraha kor ka imaado ilaa iyo buuraha kore ka imaado oo meel ay maraan biyahaasi oo ku soo fataan dhulkaan kale isku soo fataa jireen biyahaas meeshaas waxaa loo sameeyay war weyn wartaas meel duur ah ayay ahayd meesha la sameeyay waxaa lagu bilaabay in la geed qaado markii la geed qaaday oo la nadiifiyay markaas waxaa la qoday 500 متر oo square ah 500 متر square ah markii la qoday qaybta gudaha waxaa loo qoday 400 متر oo square ah oo 3 متر hoos loo dhacay 3 متر markii hoos loo dhacay qaybta kale oo 400 record inaa dhinac konton ayaa nadiif dhinac kana konton 400 konton markii 500 square saasi ku tahay een waxaa loo sameeyay biyo xireen booshi markay biyaha ka imaadaan oo warta xagee u soo jeestaan meel biyo xireen oo kanaal oo laga dhisay shub iyo dhaax ka sameysano warta biyaha gelinayo markay biyaha bad oo warta ka soo noqdaan oo buuxsantana meel shalaal oo biyaha ka dhacaan oo meesha hor u marjin u maraan wadadii caadi ahaydna buunda loo sameeyay buunda oo maadaama meeshan ay noqotay meel biyo xireen ah oo booshi dhan loo isticmaalaa in biyaha loo faa'iideysto waxaa laga maarmaan noqotay in buunda la sameeyo buunda weyn ayaa loo sameeyay oo baawurta maraan markay ka imaan dariiqada ilaa Muqdisho xamar ee meelaskaas ilaa iyo ay isugu gudbaan bulfale meeshii ka siisay ilaa ay baydhow ka aadan baawurta ilaa iyo bar dheer iyo salag iyo maas oo ka aadan baawurta wada oo weyn oo aad oo furan waxaa loo sameeyay haan oo qaadayso 600 iyo konton fuusto 600 iyo konton fuusto qaadaysa loo sameeyay oo loo talagalay markii wartaas buuxsanto in wartaas bam la saaro oo haanta lagu shubo haanta biyaha magaalada geysu magaaladii caawi jirtay biyaha waraha ilaahay subxaana wa tacaala loo tala saarto inuu imadii ay ku qabaysato doosh ama biyaha kore loo qabaysto ay qabaystaan si dadku isu yaqaanin oo guri walbo iyo tuba ay noqoto magaaladii in loo sameeyo meel ay xoolaha biyi kaga cabaan wartaas sababtoo ah warta war weyn waaye oo sanad ka sanad hadduu sanad baa sanadka labaad daa gaarsiin karo biyaheeda بي يرق مقالان ماشا ان كون يو لو بقول كونتو متر كوب او كلا واي او بي وحير هلك متر كوب نوا شنفوست ولا يقان وحير معها وح ماشي قلا مرك الحمد لله رب العالمين هو شاسي اله سبحانه وانو غولاي وانو قبسونتي مرك امدي وحال ربا هدا زراعيه ير ير او ورتاس كو بيرتاس زراعيه او قرنيول يو ميلا فوق لو كينايو يو ساكو لو كينا سدا او waxa alaabta yar yar oo sida ansalaatada iyanyada iyo barbaroon iyo wixii ka mid ah nolosha oo ay ku xirantahay in meesha ay ku tacbo loo tacbo ayaan jecelnahay hadii la idmo waxaan jecelnahay in wartaas agagaarkeeda geedaha waaweyn oo maanta oo cimbaha iyo qumbaha iyo oo adiga oo qudud oo wixii adiga oo faakihays oo umada anfacaayo lagu beero maadaama meel hadda biyo fadhiyaan geedahaas waaweyn way qabsanayaan marka hadafku waa farbadan yahay waxa rabaa in aagaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka kaafin kara laga kaafiyo bi laan dhic jirtay oo mar dambe ku soo noqon madda isan uu guuran dijilaha u dhacaysan magaalada laga guurin magaalada degan rasmi lagu day karnaa ahaato qorshaha saas waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqada waa uu guulay adan wafaafaysay ka waran hadda wartu biyo miyay galeen maadaama xilada meelaha qaar roob uu ka da'ay buulo falayna sidoo kale ay ka mid tahay magaalooyinka roobku uu ka da'ay sideena iminka dadku u soo dhaweynayaan warta alxamdulillah ilaahay waxaan anaga haminayna ama aan kuriyoonin ama dalabkeen waa ilaahay ka dalbanayno ilaahay waa noo yeelay wartii biyaha waa buuxsamay meeshii biyaha asal loo talo 3 meter ahaa 2 meter eksi kormareen 5 meter waayo 500 meter iskuweer oo 5 meter biyo kugu jira haysta 500 iskuweer ka xisaabka saa isku dhufan karaan wixii usoo saartay meter kub waa fahmi karaan 500 iskuweer oo 5 meter biyo ku dhex yaalo kanaalkii oo biyaha inuu wado ku shubo la rabi kanaalka naftiisa waa buuxa kanaalka daa biyaha fadhiyo baratooyadu waa xiran tahay marka alxamdulillah biyo fiican ayaa galay roobka koowaad iyo kan lamaad kan saddexaad markuu daayay warti waa buuxiyey wixii ka dambeeyey roobkii dhaco banaanku iska aaday marka alxamdulillah biyihii oo talagar meeshii waa noogu jiraan dhulkiina waa la sahmiyey inuu yahay dhul biyaha celinayo in kale dhulkii waxaa la ogaaday inuu dhul biyaha celinayo inuu yahay dhulkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kala nooc ah intaas aqsaam oo intaas noocyo leeyahay wartaan dhulkeedii horena waa loo sahmiyey haddana waa la arkay macnaha biyaha markay buuxsameen dhimaal mal hoos u dhac male meesha biyaha ay joogaan ay ku eg yihiin meel u jirta 1 meter ayaa nin qoday waa la qoday hoosa loo dhacay siimo wax la dhahayaa jirto dadka yaqaano beeraleyda siimooda male haddii biyo meeshaan ay 5 meter buuxaan oo dhinaceed 1 meter la qoda biyo dhan aan uusan lahayn oo qoyaan uusan lahayn meesha waxaa laga fahmaa inaysan caradaasi biyaha gudbinaynin marka alxamdulilah sidaa ilaahay ka sugeynay waa noo yeelay alxamdulilah ummadiyaa ku hartay oo deegaanka eeriyada u dhaweyd iyo kuwa ka fogeedbo wax dalbaha iyagana in meeshooda la keeno gobolkooda la keeno iyo waxa aagaas deganno waxay leeyihin alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintaha barakeeyo dowladaha soo maray waddankan dowlad soo haweysatay ma jiraan warah la qodqoday waa 100 meter square eh waa wax saas ah waa laak war oo heerkan waxa meesha ka shaqeynaya baawurta lacad wala xisaab wax baldoos ka shaqeynaya lacad wala xisaab wax baaloon ka shaqeynaya wax rag ka shaqeynaya alxamdulillah ilaahay inuu nagu gudbiyay eedoon dib u san dhicin shaqooyin qaar markii la qabanaayo dib baa dhaco waa lagu dhinta wax baa dhaco iyadoon garaafa na gaarin shaqada ilaahay waa naga soo dhameeytiray Soomaalidu roobabka daa sidii loogu talagalay in badan loogama faa'iideysto oo biyaha waa ay qasaaraan casharka aad ka barateen injineere wartaan muxuu yahay ah maasha Allah waa su'aal aad u fiican horta ummada Soomaaliyo dhan ama kuwa khaas ahaan aagaas ku nool cashar weyn ay ka barteen dad baa waxay dhihi jireen markii hooshaas la hayay suuragal ma aha meeshaan wax balaaba waxaan dhan baa baabaaya sidee noqonaa ma male biyo khasita la keenaa biyo wartaa buuxsho mab la heli karab dhahayeen ilaahay warkoodu waa beeniyey sida uu dhaqsiyaha badan 3 maalmood ilaahay wuxuu nusin warta buuxshay marka alxamdulillah meesha waxaa arkaysaa ummadii dhan ba hadda inay usoo talagashay inay xoolo dhaqato sababta xoolahaad biyo u haysato daaq u haysato xoolaha waxay waayeen laakiin hadda waxay ahayd xoolihii biyo loo waan jiray biila'aan hadda xoolihii aagaas dhan dhoweyday soo galeen way soo fogaadeen dhulkaas daaqir waa leeyahay biila'aanay usoo fogaadeen laakiin labadaba is saarneen daaq iyo biyihii malaysla jiran hadda laakiin daaqirna waa haystaan biyihiina waa haystaan xoolihi markaan tacbo waa xoolo tacbo xoolo yeelo oo ku yeelo buulfalay eriided waad saas waa warkabashu mara buulfalay maanta warti cabaya reer buulfalay eriided waxa way maanta wartaasi cabayaan waan aad bay u reaxsiin alxamdulillah waraha noocaan oo kala ah marka ma ku talinaysaa in la badiyo oo meelo badan la talin lahaa dhowr arimood kulli taladaasna waxay hadda ka go'daa mas-uuliyiinta xarakada shabaab mujaahidiin oo fikirkaanba keenay lanalahinoo dhammaystiray noo qabtay ilaahi subxaana watacaala wixii kale oo meelaha kale oo waadiyaalkan oo kale maro in biyahoodisaan loogu faa'idaysto adduunka wax laga faa'idaysto wadamaa waxaa jira waadilay bacwaanbo togaga biyaha keenaa laba xirta meel lagu xirtaa wadanka dhanba biyahaas u isticmaala cabaha anaga laakiin daadadka wayna dhaafaan badday ku arooraan daadadku wayna badday ku arooraan weli waxaa kasii dar wawiga jubbo oo kale biyihiis badu galaa wawigaas jubbo keligiis haddii laga shaqeeyo maanta ummaddan soomaaliyeed ma baaha karto ma fahamtay alxamdulilah wawigan kale shabeelle far bay geliyeen gaalada etoobiya biyihiis meel baday u leleexiyeen waa yaraaday wawigan shabeelle wuxuu u gudbi jiray jubbooyinku u gudbi jiray hadda ma jiro kurtunwaari nasiib uu kusoo gaaraa gobolku uu kaafilaayay shabeelle hoos uu kaafilaayay marka alxamdulilah ilaahay waxaan ka baraynaa in fahamkaas hadda la sameeyey ummadda dhan uu ilaahay ku abuuro xarakadan ilaahay garabkeeda ha galo ummaddan ay ku baraarugto oo nin walba biyaha haddaa biyaha guryaheena kusoo dhaca maka faaidaysana wax kale iskadhaaf biyaha gurigaa kusoo dhaco haddaad waaski yaro fabergalaas u keensato oo gurigaa dhir yar aad ku beerato khudaarta suumaga doonanaysa waa cunaysaa laakiin annaga ka faa'idaysa waxyaa dhan waa naga maqan yahay ummadda soomaaliyeed sababto dhirigan kusoo koran dhirig waxa oo ka faa'idaysa oo fahmaya waxa nin baahi kusoo koray ma dareensana ummaddan waxooda iskor saarnaayan xoolo fureeshay cunaan daaqooda waa kaas meel buu yaalaa nimcadaasaa lagu soo wada koray baddaana kasoo kulumaysan nimca lagu soo wada koray laakiin dadka baahida oo arkay oon badna lahayn oo biyo badan aan lahayn oo dhibaato soo maray ayaa ku hormar waxyaalaas iyaga qabsaday samaystay ummaddii waxwaa inay ku buraarugto inay waxeeda dhuuqsato waxay haysaysi ay dhuuqsato ilaahayna annaga maslaxadeena waa yaqaana annagana maslaxadeena inaan fahmno oo aan shaqaysano adduunka in dagaalaa ka socdo meelo badan wadamadii iyaga xataa dhaqaaluhooda waa uu saameeyey heer waxay gaareen inay iyaga isbaraarujiyaan oo yidhaahdaan raashinkii nagama badno tacabkii hala kordhiyo ummadda soomaaliyeed oo dhulkan hodanka ah haysata injineer ka waran wax soo saarka sidii loogu talagalay ma kaga faa'iidaystaan maxaa maanta talooyin sii kartaa maadaama aad tahay khabiir dhankii beeraha iyo deegaankii ku takhasusay maxaa la beeri karaa oo abaaraha looga bixi karaa dalagyaday xoogga saaraan bismillah horta waxaan aad iyo aad ugu farxay hadalka uu soo jeediyey afhayeenka xarakta shabaab mujaahidiin sheekh cali dheere sheekha ummaddii waa la hadlay marka ummaddii waxay u badan tahay shayga markii la sheego isla markii inay meesha ugu tagaan oo wixii loo sheega aysan weeleenno ku dhaqmin ay u badan tahay marka warkiisa sheekha waxaan rabaa ummaddii soomaaliyeed ama muslimiinta meel bay joogaan inay warkaas weeleeyaan maanta waxaa dhacday dagaal yaraa dhacay gaalo insha allahu dhammaad ilaahay isku gubo ilaaha noo sheegay taxsabuhum jamiican wa qulubuhum shatta inaad kor adiga markaad muuqaalka dafir inay wax wada jir inay ku yihiin ilaa qulubtooda inay kala tagsan yihiin waa aragtay ukrain waddanka la yiraahdo oo asalkiis ruushka go'ay siduu ruushka u gelaayo intii kaleo ukrain labaha ahayd oo reer galbeedkii iyo maraykankii waa hilinaynaa waay afka booteen waay nin walba gantaal ruushu ka baqaa meeshiisuu taaganya afkaasiga booteena dhaqaal intaasaan bixinay kanaan bixin hubkaasaan bixin hadda hubkii soo direen inuu garaaco dhulka la dhaco ruushka waa burburiye marka taas ah waxay saameysay caalamka oo dhan ay saameysay yurubta ka bilow maraykan ka bilow waxa waaye wax u socda male dhaqaalihii dhan waa kordhay adduunka dhan waa kordhay annaga soomaaliya saasoo kale shidaalkeeni qaali uu noqday wax badanaa kacay muxuuay soo saaraan shidaaluu soo saaraa iyo khamed iyo waxaasay soo saaraan akhrida dhan waa ka kacay khamediga iyo wixii la soo saari jir dhan haddii yurub oo dhan iyo maraykankooda iyo ruushka isku dhacaan oo ka waran xaal say noqon doontaa waa kasii dari doontaa sooma ilaahay nooma sii daro ee waxaan ummadda u sheegaynaa warkii sheekha ha la qaato dhul wuxuuna siiyey ilaahay subxaana wa tacaala aada u baaxad weyn dhul aada u baaxad weyn oo kumayaal kumayaal oo ektar ah marka dhulkaasi haddii aan ka faa'idaysano annagaaba dadka wax bixinaaya ka mid ahba annagaaba badeecda herdebadaha aadayaan marka ummaddii beertii beerihii waa yaalaan mana la falaayo baasaayaal umadda noqdeen baasaaye derbi fadhiis iyo wax saasi u bateen iyo sheeko muxuu yiri maxay dhahad ay ummad u bateen in la shaqaysto ummadda shaqaysna ma leh marka waxaan u sheegaa ummadda inay tacbadaan oo beeraha la milicsada la fiiriyo dhulkii la qoto ma fahamta dhulkan dhaxdaan aan soo arkay oo aagan oo zona baraabo iyo ilaa wabiga eridiisa لو متر بيا جوكتا لو متر هذا تخوض بيا جوكتا هذا لو متر بيا جوكتو وات كفايده سو اسك حد سو حق سوتا او ات مرول با التليفون درستو علي سو غرغار وحل سو دي وحل سو اده ما تنات دود بن ادم لا توغين مال لا مسمال سدحت وحل كان توكسي وهايا هذا اسقط لعق دربت دا وحو حبنان او لعق اكربت ملغا خوا تليفون مرك انت ميل حون نغين هدا بابنا لجوكتا بيرهنا سو لاونو غالدان وحيد ادي اد حوق وسارن مدكت غير دووي او وح تعبن جري ان بشي لو قري مرك لا بخيناي $20 heroin ka sa lag dajiyay shilling lama siyo tuugsi waxay ku jiraan xamar joogaar kuwa soo dhan waxaan u sheegay haddii codkayga gaaro inay soo noqdo dhulkooda ku soo laabtaan wax tacbadaan dadka kale oo maanta Ilaahay wax siiyay oo wadanka gudhiisa joogo oo badeecadaha oo dibadaha ka keenayo dhulka ka soo saartay badeecadaha wadankeen wax aan ka baxeynin ma jiraan baradhadan haddo Ethiopia meel ka dheer la keenayo wadanka baradhada ka baxdo meel electe way xabad ya kilo noqonayso wal jabiha ee khamadi walt jabi wax aan la tijaabin male waxe dhanba banaanka laga keenaa marka ganacsitada oo wadanka u dhalatay ama dabadaha joogay ama dalka joogayne waxaan leeyahay dhulkan u soo hors dhulkan imaada dhulkan tacbada dhulkan aan shee 2 meter 20 aan leeyahay motoraha la saarto la u faa'iideysto ee waxa laga soo saaro nin wuxuu yiri beere lankii fala bi ambulowa hoobente mudas beere le wareeso macnaha waxa uu leeyda beeran tacba markaad tahdo bi ambulad kaal muqaadinaysa bis ambulada aad karsana bi aad qaadana beerto aad tacbad laakiin baris baasto beer loo maqato baris i baasto beeran fala miskeenaysho sabta awood ay galay ku siinayso baris i baasto kuma siinaa had galay aad cunto wax badan baad qaban kartaa laakiin baris soo cunan baas soo cun beer ma falkar beentis waad marka umada waxaan leeyahay hal tacbado meel bulo joogo dhul aabala dhaho dhul aabala dhaho wax yaala kala dawareegayo yaal iska dhaafo hadii mashruuc loo sameeyo okay way dad khayb dhan umad dhan mashruuc ha sameeyo shishita ha noqoto shirkada ha noqdaano ha aadaan sisin tacab tacab sisin labis umad ha aad tacab galay umad ha aad tacab tacab mordi salbako dir inta soo shiha loo kala baxo mashruuc markaas ma isjibinaa isburnaan mashruuc aan waxa loo ogyahay galay ay tacbaan bas gobolada geeska geeska ka tacba galay tacbaan waxaa soo baxayso dadkaas ganacsigooda galeed ah inay shiidaan oo budaha u gadaan inay si walba yeelan dabadana u diraan dalka inay gootaan oo soo baxayso qoladaas sintan saliidoodana iyo nooc walba sameeyaan qolada oo maxal dhahaa moordidas moordi qolada oo dhanba shaanigiisa waxa waa malis burin malis jibinaya qabada macna sicir in hal mar wixii sanadkii hal mar galeed dilowada tacab galeedii hoos u dhacay hal mar tisin loo sintiya hoos u dhacay marka mashruuc in loo sameeyo aan aad u talin lahaa saas local buu wuxuu sheekh ku daray kale gabaldeey wal tacbajiri salid araako al dijir looska wal tacbajiri markaan dambe oslid cadeedan la keenay lug jibshi maashi dagaalkan hadda ma soo bilaaban dagaalka mar hor soo bilaabtay salid cadeey markii la keenay nimankii gabaldeey beer jiri waa dhaafeen nimankii looska tacbajiri waa dhaafeen loosa dadka tacbad waxay u tacbaan faakihiis ahaan maan salid ahaan u tacbaan faaki hees aad inuu ma loodubo loo cuno loo baashaalo ay darbiyada la fadhiyay u tacbaan laakiin dadkii hore looska tacbi jir waxa uu tacbi jireen in la shiido cadeey ma qabin waa cadeeyno salid looska noo ahayd saliidan gabaldeha noo ahayd macsaro anoo sidaxays laakiin hadda labadan meesha waa laga tuuray gabaldeey ma bajirta wax tacba hadda haddii jirta waa yari ma bajirta masalada islaam haddii shabeelada dhexe wax yar ka jira ma aqaan araakadan waxa way baay iyo wax yar oo shabeelada hoose qorni la agaday ku soo hartay looski marka waxaan rabaa umadii dhulkooda Ilaahay subxaanahu ku nimceystay oo soo dajiyay dhul nimco waayo ee aqniya ah waan si sax ah anaga yar yar waxaan arki jirnay carabtan hadda shidaalka u baqay dhamaantooda oo xin wareejinay ilaan samax balaay soo duu xafada soo wareejin samax xafada soo wareejin anaa soo arkay soo joogna hadan waa tujaariin way wadankoodu noqday dabaqyada oo kasa marka anaga wadankeena Ilaahay qaniis noo dhigay Ilaahay subxaan umad waa noo door dhulka ay degan yihiin maanta dhulka saharaha oo aw aragteen Afrikada ama Carabta ay leeyeen anaga saharaha ma leeyeen dhul desert oo waxba ka soo bixin ma leeyeen alxamdulillah meel walba wax ku rido Ilaahay wax bu kaasina marka umad waxaan ku baraarujin lahaa in wax la tacbado ha la faa'iido dhulkeena aan faa'iideysano Ilaahay wax qaran qaba naasiye بعيد العمى لدين عظيم هو والسامي بدين عظيم. ardayu dhasha beesha horarsame ayaa soo bandhigay bandhig waxbarasho xaflad lagu soo xirayay macadka imaam mudahabi dufcadiisa saddexaad fadradii labaad waxa ka soo qayb galay culimada diin masuuliyiinta ugu sareysa wilaayada iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka macadkan imaam mudahabi ayaa waxa uu furan yahay beesha horarsame ugu horeyna nidi soo gudbiyo ugaas abdullahi macalin haaruun oo ka hadlay munaasabada alxamdulillahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ilaahi baa mahadda subxaanahu wa tacaala noo suuro geliyay kulankan qiimaha badan bacd alxamdulilaahi amiirkanaga abu cubayda oo juhdigan harakada ee macaayadda soomaaliya uu madax ka bixiyey oo magaranaysa ummaddan u horseeday isagana waxaan leenahay ilaahay ha xifdiyo waa u mahad celinayaa intaa kadib waaliga walaalyada gobolka jeego oo turaab iyo makaatibtiisa oo ayagana si gaara macadkan u ilaalinayay jooda ku bixinayay u soo jooday ayagana waa u mahad celini ciyaalku waxaan siinaa dardaaran waxaan leenahay ciyaalow waxaad xambaarteen ammaano ammaanaad xambaarteen maalinta laidin keenaya maanta ismid ma ahidiin culimaad tihiin inaad culimanada ilaashataan diinta ilaashataan gurihii markaad ku noqotaan aadan ku biirin ilmihii fusqada ahaa oo magaranaysa mootooyinka dabada qabsanayay oo sigaarka iyo qaadka raadsan hayay oo ridada aaday inaadan ku biirin waa idinkala dardaarmi inaad diintiina ilaashataan wixii laydin bara waalidkiina u sheegtaan hooyadiina aabihiina u sheegtaan marka laydin yeelana aad dhagafudataan in wax laydin baro oo idinka dan idin tahay adduun iyo aakharo idinka idin anfici waxaa laga shaqaynaya loo dhafray loo soo jeedana maslaxadiina weeye maslaxadiina inaadan seegan waa idinkula dardaarmaya duqowda waalidiinta oo fadhiyo ciyaalka inaad ogaataan meel kasta ood ka warhaysaan oo aan la layicin oo aan xoolaha lagu sii daynin aakhirka xoolo way dhaqaalaysan doonaan laakiin intii waxbarashada u dhammaanayso oo macadkan laga soo gabagabaynaya caruurta in waxbarashada loo daayo oon ciidan laga doonin taana odayaashan ugu dardaarmahayaa ilaahay subxaanahu waxaan weydiisanaynaa inuu cadowga naga qafo gaaladana naga dulqaado ilaahu gaalada naga dulqaado ilaahu gaalada naga dulqaado kuwa murtidiinta oo annaga nala dhasho heybta nala wadaago wixii iimaan uu ka dambeeya ilaah soo hanuuniyay waxaan iimaan ku dambeeyay in allah naga kaafiyo gobolka xoogaa kulayl baa ka jireen ilaahay subxaanahu watacaala abaarta naga dulqaado qaaran iyo barwaaqo allah noogu bedelo hada bilahi towfiic kaas waxa uu ahaa ugaas cabdullaahi macalin haaruun maamulaha macadka ay ardaydan dhigtaan ayaa ka warbixiyay maraaxishii macadka ilaahay subxaanahu watacaala suurtageliyey dufcadan saddexaad teeramkeedii labaad inaan maarag soo gaarno ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala qaybtan hadda labaad waxaan ku sugnay meeshaan shan bilood iyo shan iyo toban casho shan iyo tobanka hore waxaan aruurin bay ahayd iyo diyaargarow shan bilood ayaan toos u dhiganaynay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah qur-aanka iyo tafsiirkiisa qur-aanka suusha qaadanaya waa saddex qaybood macadka fasalka koowaad waxaa weeye u sarreeyo faslu abu zubayr wuxuu marayaa qaybaha ugu horreeya laba iyo toban juus fasalka kale marwazi baa la yidhahdaa fasalka kalena waxaa la yidhahdaa hudayfa mawaadda ay qaadanayaan qur-aanka iyo tafsiirka tafsiirka wuxuu gaaray ilaa suuratu lqiyaama usuulu thalaata asna waa qaadanay islaaxu lmujtamacna waa qaadanay alarbacuun fii fadli shahaada isagana waa qaadanay waxaa kaloo aan qaadanay alarbaciin oo kontonkiisa xadiid isagana la qaatay xisnu muslimkana waa qaadanay tuxfatu latfaalna waa qaadanay as'ila wa ajwuba lisigaari walaa yastaqni canha alkibaar asagana waan qaadanay kitaab aad u qiimo badan ah waxaa kaloon qaadanay bayquuniyo waxaa kaloon qaadanay alcarabiya daliilu lmucallim waxaa kaloon qaadanay soomaaliga riyaadiyaadka isagana waan qaadanay buugga labaad isagana u dhexda maray inta ay ardada soo daraaseeyeen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala markaan waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad uu goobta ka soo jeediyey ugaas cusmaan maxamuud maxamed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة إلى أبام هذا السنات الحمد لله الحمد كل الحمد ثابت لله الله سبحانه وتعالى أيانك وحمدنا حمد دمانتي أول إلى آخر من اللهين xamdigaas bacdigiis xalfadan xalfadi diiniinka diinta ah oo macadka imaamu dahabi fariciisi saddexaad maanta loogu soo qatamhaya dafcadii labaad oon ka soo qayb galnay waxaan aada ugu hambalyeynhayaa ardayda bandhigga soo samaysay oo maanta aad noo bogaajisay sida xaqiiqada ah ardadaas wax ay soo bandhigtay aad bay noo farxgeliyeen waxbarashadoodii aqoontoodii ay soo bandhigeen waxaan leeyahay ardadaas khayr allah idin siiyo jazaakum ullahu khayran dadaalkiina sii labanlaaba dafcadan dafcada kale iqtitaamkaana waan joogay kan hadda maanta haadir baanahay labadaba ziyaad iyo khayr mu iyo wax nisfaana kama muuqato ziyaad iyo khayr baa sii muuqdo iyo baashaash dadaalkaas aad dadaasheena sii jijibaar ayaan leeyahay walaalaha muslimiinta oo waxaan leeyahay arintan waa ku deesha wanaagsan oo qudbo wanaagsan waaye muddo kale oo walaalaha ah oo deegaanka degan in lagu daydastaan ayada ah oo la raaco oo saasoo kale dadka wax loo baro waa sida diinteena iyo dalkeena iyo ummadda ku dhismaysa wey waa mid warfadi ambiya laga dhaxlay wey qolo walba inay dhalkaas qaybteeda ka qaado wax loo baahan yahay wey walaalaha saasoo kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iminkana la dhageysta bandhiga ardayda u dhashay beesha horaarsame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا كلمتي معكم في هذه الحفلة المباركة خطبة عربية في المعهد الإمام الذهبي لقبيلة هورارسم في ولاية قدا الإسلامية أيها الإخوة الكرام ثم نشكر لمديرنا الحبيب ومعلمين الكرام الذين عزموا بأن يعلمونا بهؤلاء العلوم النافعة فجزاهم الله خيرا على حسن جهدهم ثم نشكر على أمير حركة الشباب المجاهدين الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة المرابد الزاهد البضل المجاهد الذي بذل جهده لتعليمنا بكل وسيلة فنقول له جزاك الله خيرا ونضر الله وجهك ورزقك الله الشهادة في سبيله وختم الله أعمالك بالخواتيم الحسنة ونشكر مثل ذلك على نوابه في الولايات الإسلامية وخاصة على الوالي ولاية قدا الإسلامية الشيخ أبو تراب حفظه الله ورعاه الذي شارك معنا في المعهد جهدا كثيرا ونرسل تحية باحترام وتوقير على زعيم القبيلة لقاس عبد الله معلم هارون وعلى كل مسلم الذي شارك معنا في تأسيس المعهد بارك الله لكم وبيض الله وجوهكم وفي الختام إخوتي الكرام رسالتي إلى كينيا فنقول لهم أيتها الدولة الغبية التي ما دخلت حربا من قبل فعليك أن تفهم الدرس أما لغيت ما في غزوة علد وكلبي وكم سيمبا مهلا يا أيتها الدولة المغرورة لا يغرنك هذا المرتد الخبيث الذي لا شرف له حسن قرقورت الحمار الأسود الذي حلل لك احتلال بلاد السومال فيا أيها المجاهدون في الثغور فشنوا عليهم الغارات والغارات وانصبوا لهم الكمائن وزلزلوا أرضهم بالحشوات والألغام ودكوا قواعدهم وحصونهم بالعمليات الاستشهادية والسيارات المفخخة وشردوا بهم من خلفهم ونقصوا عليهم أمنهم ونكدوا عيشهم وحياتهم فإنما دم أحدهم دم كلب فأشعلوها نارا وفجروها بركانا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا ولا لون يبزقنا مباعدنا عباد الله إخواني ولا دوم لي مباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان أقام الله دولتنا على شرع وإيمان فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق نشرنا ديننا الحق وذاك الفاتح رباني نشرنا ديننا الحق وذاك الفاتح رباني وذاك الفاتح رباني وذاك الفاتح رباني ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh sahal abu turab inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladhi ballagha risala wa hada al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin min rabbil alamin wa ba'du awwalan naftina hawdar darmaya تقوى الله سبحانه وتعالى تاسو الله سبحانه وتعالى او دردارمي انغا يددكي نغه ريي قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا انت هدان كغدبو فان في الله رنتي سان دريمينو وخي هلكان كدحاي واركينو اردايدو اي سو بندغتاي waxaan rabaa in si guud inaan ugu baaqo dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed gaar ahaan wilaayatul gadal islaamiya qabaailka ku nool ee runtii degan inay tanaafus iyo tartan inay sameeyaan oo ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa u tartamaan oo ay mucaahida furtaan oo si guud macadkan iyo mucaahida lamida wilaayada ka furan ama si guud wilaayadka islaamiga mucaahida ka furan oo kale inay ku daydaan oo qolyahayna u furnayna in iyaguna dadaalaan insha Allah ta'ala si awlaadooda ay u noqoto awlaad diimeed oo waad ogtiin xadiiska Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hadda ay akhri ayaan dhalinyaradu ahaa ma garanaysa Nabiga kaleeyhi salaatu uu tilmaamay qofku haduu dhintay ila maata ibn aadam qada amaluhu ila min thalatha sadh harimud sadha waxa kamid aha waladu salihun yad'u lah ba kamid aha oo wuxuu yahay hadii cunuga diinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu barbaariyo oo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baro waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qof qiyaama oo toosan oo waxa weey adduunkana khayr ku noolaada ee aakhirana janna hela waalidkiisi markuu dhintana u duceeyaa oo yiraahdo Ilaahow waalidkay u naxariiso waxa kamid aha saddexda arimood cilmi yuntafacu bihi oo cilmi marka waxa weey isagu uu baray uu bartay oo marka kadibna hadana dadkii u sii baray yuntafacu bihi dadkii marka ay ku amal falayaan oo dadkii lagu anfacay kaasna waxa weeyaan waa kamida weeyaan si guud marka cilmiga isaga ah baa waxaa la rabaa in umadu ay qaataan umadu ay ku dadaalaan waxaan markaa ugu baaqayaa si guud odayaasha hadda fadhiya iyo kuwa inaga maqan ba insha Allah cilmiga sharciga inaynu ku dadaalno waa midka asalka inoo ah ee Allah subhanahu wa ta'ala uu inoo abuurey waxyaalahan kale ee culuumtan kale ee mawaadan kale ee mugada dunuuga ahi way iska kaabayaal weeyaan laakiin midka asalkii waa midka sharciga ah waa midka ina anfacaya adduun iyo aakhiraba marka inaynu dadkeena iyo awlaadeena kula dadaalno si ay macaahi iyo waxa weeyaan jaamacadka islaamiga iyo ummada moogta xalqaadka islaamiga loogu xiri lahay ummada diin loo bari lahay inay odayaashu u guntadaan oo isu taagaan insha Allah ta'ala waa u baaqi lahaa si gaar ah waxaan rabaa inaan runtii ugu baaqo reerkan isaga ah reer hawraarsame macadkan waa macadkii saddexaad oo ay furtaan macadkan kaliyana ma ahe waa ummada Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaran uu ka dhigayo intaan in ka badan ba way ka soo baxaysa iyaguna waxaan rabnaa odayaashooda reer hawraarsame hadda halkan fadhiya inay juhuud sii bixiyaan macadkii ay dhowraan raggan dhalinyarada hortayda fadhiya jazaakumullahu khayr waynu soogeen macadkan markaynu fureyna sida ahaydeen maantana saatiin waad ogtihiin raggana waxay ahaayeen si guusaynu ognahay rag ma garanaysaa qur'aanka aan soo baranin bal aktarkooda aan far aqoonin wax xoro oo la barayo diinana aynan jirin maantana mustawaha aad maraysaan waa garanaysaa meel fiican baad marka maanta maraysaa inaydaan meesha dib uga laabanin waxa maanta halka aad ku soo bandhigtay runtii wax qiiro leh oo runtii lagu farxo oo ummada muslimiinta qof kasta oo diinkan raba ama jecel uu ku farxayo weeyaan haddii arintaa ka laabatana dii qof kasta oo diinkan jecel uu ka naxaya rag waaweyn baatiin maanta aksarkiinu qaangaadhaatiin waa qaangaarteen maanta wax weey maskaxda idin saaran iyo IQ-gan idin saaran waa inaad fakartaan waa in meesha aad taagantay waa inaad aragtaan waa inaad dadka idin ka dambay u yeedhaan oo jacaylka diinta iyo maxabbada diinta iyo wanaaga diinta iyo horumarka diinta waa inaad ugu yeedhaan oo tiradaan war meesha nimca taalanimayo aad tiraan soo gaar oo halkaan soo gala oo aad u yeedhaan dadka dib idin jiidaaya ee doonaya inay xaqii idinka dib idin ka dhigaan ee xaqii idin ka celiyaan dadka doonayaana inaad tiradaaniyo waa khaldan tahay aabo khair Allah ku siiyo hooyo khair Allah ku siiyo waalid baa tahay laakiin waxa weeye diinka horumarintiisu wax walba isaa ka horeeyay dhalinyarada tiin koonkan aad ku nooshiin ama adduunkana waxa wax ka bedela waa dhalinyarada hada ugaaskiinu waa ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun weeyaan muddadu jira waa u jeeda waa sii socda waa qorax sii dhacaysa waa laakiin dhalinyaradu waa ubax soo baxaya waa korbay u soo baxayaan ninkan hadda wuu tagay laakiin dadka la raba adduunka inay wax ka bedelaan waa idinka waa dhalinyarada waa booskiisa in ragal raba inay buuxiyaan waa idinka dadka la raba reerkii iyo qabiilkii inay horumariyaan waa idinka dadka la raba muslimiinta dariska inay wanaag kula noolaadaan diinkana baraan waa idinka saas tartan maxaa la idin ka rabaa inaad moqto diinkii baad ku sharafowdeen inaad diinkeed ku sharafowdeen inaad kor u qaadaan marka maxaa la rabaa maanta inaadan isliidin oo dhihin nin yaraa tahay iska cayaar meelaha iska taagtaagno geela iska dabagal xagga beerta aad waa sidaa maaha ana waa inaad noqoto nin qaayida mufakara maskax saaran tahay wax aad baratay inta aad jirto maanta maxaa laga rabaa adduunka yaa ishaya yaa dagaalamaya maxaa la isku hayaa waxa hadaf ku yahay waa inaad ugu aad shaqeyso maskax waa inaad ka shaqeysiiso yaa soo duulay yaa dhulkeena ku jira cadawgan la sheegay muxuu yahay muxuu inaga soo doonay dhulkan ma leeyahay inagu muslimiin baa inahay maxaa inaga la dhaxyo gaalo waay waxay isku keenkeen waxaa soo dhan marka nin dhalinyaro ah tahay waa in qalbigaagu uu ku weynaado waa inaad soo celceliso waa inaynu marka aynu arrinkan aynu ku fakarno hadaa sidaa yeesho waxaad noqonaysaa nin maskax badan nin caqli badan nin aan la soo qaadin adiga markii waqtigaaga la gaaro waa ina adiga sidii ilmo yar oo 8 jir waa ina lagu soo raadin waa ina adigu saacadda ku xisaabtato waqtigi waa la gaaray taymkii macadka waa la gaaray macadkeena weyno soconaya insha Allah culimadeena weyno joogtaa jazaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waxa halkaas soo bandhigteed waa arkayseen wiyaynaan dayicin mar waxaan rabaa oo ugu dambeeyay si guud aan ugu baaqaya ee dadka muslimiinta ee wilaayada degan si guud cadawga ilaahay subhanahu wa ta'ala in la dagaalamaan cadawga in la dagaalamo cadawgaasi wilaayadeena iyo si guud wilaayadka islaamiga way dhex fadhiyaan way saydareeyeen marka cadawga inaynu la xarbino oo cadawga aan la dagaalamo oo odayaasha iyo haweenka dhamaan ay kacaan oo cadawga ilaahay subhanahu wa ta'ala laga saara dalka si moogtay ummadeenu ay u badbaado diinkeeda nolosheeda iyo caraadeeda iyo muqtafarawaadkeeda oo u badbaado inaynu dagaalano ciisigeen iyo sharaf keen ayaa ku jira qofka kaliya oo badbaadayana waxa weeyaan oo sharafoobayana waa qofka diinka u dagaalamo ka umweeya midka inna laa ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalu wa loo dilaya isna waxba u dilaya isna waxba u dilaya isna waa la dilaya waa shahiidaya ha sidaas waay anagu adduunkan moogtay subhanahu wa ta'ala ilaahay baana keenay wuxu noo keenay waxa weeyaan inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala u dagaalano inaan ilaahay caabudno inaan ilaahay raali gelino subhanahu wa ta'ala si guud marka dadkeena aan ku boorin ya inay dagaalka u dhaqaaqaan naf iyo maalna inay bixiyaan wajisaakum laa khayr kelimadeedi intaas aan ku soo koobaya wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin dani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin gudahanna halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idiin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh